בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. אללה אמרת לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה. בחיים הכל עובר, ימח שמו, השנים חולפות מהר. אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל? אתה מאמין? מי? טוויל? טוויל. מאמין? בחיים הכל עובר, השנים... אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה, הייתי הולך הביתה מבסוט. השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר, עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה. השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר. תשען אתה. ايه والله يا سلامندرا يلا والله يا طرفت حما على الدقيم كتنيم نرى اوتا حما على المدوزوت ليه يا بيتها ولك زي البيت شلا ما بيتم البيت شلا زي بيركون بيركون اخشاب اني يودي على معزبه البيت تجي ها دياك اوهب دقيم ما اوهب دقيم דייג. אוהב? דגים. דייג. אוהב, בטח אוהב. אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה? בחיים הכל עובר. חכם בלילה זה. תגיד, השנים חולפות. נגר, נגר, נגר. אוהב עצים? בחיים הכל עובר. מה אוהב? עצים. נגע? אוהב? עצים? נגע. אוהב? בטח אוהב. אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר. תגיד. אהלן. صباح الخير عيوني ما عجني شطير وهبت ازرح بحيم كل اوهب ولا بتاه اوهب زي متفقده لهبت ازرح واهبتها لازرح اخا كموخه عايزين الشطير وهبت ازرح لما هو عسى لي رابورت اتى ازرح اتى اتى بالحح بعليك على ازرح تشان تشان زرزح بكرة تريم تريم ايه تريم اتخاص كفسة سردين امريكا كل السردين امبرخوا مبتوق ابدا برخوا يا لهم صفوا بفنيم اخد هيا شوخب ايما زناب على البنيم شل شنين بعود كل الشمن كغا على عايز بعود شمن دقيم